wojskowiec w rejon Bliskiego Wschodu. W Warszawie odbyło się zgromadzenie solidarnych z Izraelem i ofiarami terroru. Poznaliśmy laureatów nagród imienia Jana Rodowicza Anody. Kolejny amerykański lotniskowiec wpłynął na Morze Śródziemne. Lotniskowiec USS Dwight Eisenhower zmierza w stronę wschodniego rejonu Morza Śródziemnego. Dołączy do USS Gerald Ford i obydwa lotniskowce operować będą wspólnie w sąsiedztwie wybrzeża Izraela. Żołnierze piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych znajdujący się na okrętach są przeszkoleni do ewakuacji cywilów ze stref konfliktu. Wysłane w rejon Bliskiego Wschodu lotniskowce i okręty stanowią największe od dziesięcioleci skupisko amerykańskich okrętów wojennych w tym rejonie świata. W Warszawie przed pomnikiem bohaterów getta zebrali się przedstawiciele środowisk żydowskich, korpusu dyplomatycznego oraz mieszkańcy stolicy w geście solidarności z ofiarami ataku Hamasu na Izrael. Ambasador Izraela w Polsce, Jakow Liwne, zwracając się do zebranych, stwierdził, że 7 października był najgorszym dniem od czasów Holokaustu, a dokonanym przez nazistów czasów współczesnych. Zwolennicy dżihadu z hasłami antysemickimi krzyczący o wolnej Palestynie i zniszczeniu Izraela nawołują do drugiego Holokaustu. Na to nie może być zgody. Dziś musimy zrozumieć, że toczymy walkę pomiędzy cywilizacją i barbarzyństwem. 7 października przypomniał nam, że nie możemy się ukrywać przed złem i nie możemy się bać. Pomiędzy Muzeum Historii Żydów Polskich Polina, pomnikiem bohaterów getta, ustawiono wielki stół. Wokół niego na krzesłach umieszczono zdjęcia zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Według izraelskiej armii Hamas przetrzymuje 239 zakładników, a 40 innych osób uważa się za zaginione. Prezydent i premier Czech zareagowali na wypowiedź minister obrony Jany Czerochowej, która zasugerowała wystąpienie z ONZ po przyjęciu rezolucji, która wzywa Hamas i Izrael do zawarcia humanitarnego rozejmu. Dokument, który nie potępia Hamasu i nie potwierdza prawa Izraela do samoobrony, poparło 120. Polska wstrzymała się od głosu. Z Pragi Wojciech Stopa. Jana Czernochowa napisała w mediach społecznościowych, że wstydzi się za ONZ. Republika Czeska nie ma czego szukać w organizacji, która kibicuje terrorystom i nie respektuje podstawowego prawa do samoobrony, dodała minister. Premier Petr Fiala skomentował, że rozumie rozgoryczenie. Jednocześnie zapewnił, że Czechy pozostaną w ONZ, gdzie będą przedstawiać swoje stanowisko i przekonywać do niego inne państwa. Również minister spraw zagranicznych Jan Lipavský odrzucił postulat wystąpienia z ONZ. Natomiast prezydent Petr Pavel przypomniał, że Czechy opowiadają się za reformą organizacji. O takich sprawach jak zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne lub ochrona praw człowieka należy dyskutować właśnie na tej globalnej platformie, aby ustalone rozwiązania obowiązywały wszystkich, napisał czeski prezydent w mediach społecznościowych. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Do 3 miliardów złotych wzrosła suma środków wypłaconych rolnikom w ramach zaliczek dopłat bezpośrednich. Pieniądze co roku trafiają do właścicieli gospodarstw w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. W przypadku płatności podstawowych wysokość zaliczek wynosi 70%, a dopłat do produkcji i ekoschematów 85%. Kto szybko daje, ten dwa razy daje, mówią rolnicy, którzy jeszcze oczekują na przelewy. Pieniążki, które wcześniej wpłyną na konto, na pewno pomogą wielu rolnikom w uzyskaniu dalszej płynności finansowej, bo wiadomo, koszty nie maleją z roku na rok. Szczególnie, że jest zróżnicowana uprawa. Tak, dopłaty jak najbardziej się przydają. To zawsze taki dodatkowy zastrzyk gotówki. Zaliczki dopłat wypłacane będą do końca listopada. Pozostałą część przysługujących płatności agencja ma realizować do połowy przyszłego roku. Poznaliśmy laureatów nagród imienia Jana Rodowicza Anody. Wyróżnienia przyznane zostały z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. W kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymał Damian Duda, ratujący rannych żołnierzy i cywili w czasie wojny na Ukrainie. Nagrodzony, dziękując za wyróżnienie, powiedział, że to nagroda za 10 lat pracy w ekstremalnych warunkach, dla której inspiracją były sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Z chwilą, kiedy w piwnicach Bachmutu pomagaliśmy poszkodowanym i prawie z okrążenia próbowaliśmy ich wywieźć w miejsce bezpieczne, czy kiedy zbieraliśmy poległych cywili z ulic i próbowaliśmy pod ostrzałem zapewnić im godny pochówek, cały czas z tyłu głowy miałem sanitariuszki Powstania Warszawskiego, które w czasie powstania niosły pomoc poszkodowanym potrzebującym. W kategorii akcja społeczna wyróżniona została Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji Po Drugie, która wspiera młodzież w trudnej sytuacji życiowej. Przeraża mnie trochę to, że jesteśmy w Europie, a mamy w Polsce bezdomność, która dotyka osoby mające 18, 19, 20 lat i tylko jeden dom dla młodzieży prowadzony przez moją organizację. W kategorii całokształt dokonań nagrodę odebrał Wojciech Kowalczyk jako osoba niepełnosprawna angażująca się w akcje mające na celu pomoc osobom właśnie niepełnosprawnym. Nagroda upamiętnia postać Jana Rodowicza Anody, legendarnego żołnierza batalionu Zośka, uczestnika akcji pod Arsenałem, kawalera orderu Virtuti Militari. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek na północy i północnym zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Poza tym zachmurzenie mało i miarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. Na termometrach od 13 stopni na północy do 17 w centrum i 19 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i zacznie niestety spadać. Poniedziałek, 30 października, 303 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.25, zajdzie o 16.13. Dzień będzie trwał 9 godzin i 48 minut. Imieniny Gerarda, Juliana, Przemysława i Zenobii. Co znalazło się na Państwa liście zadań, ponieważ dzisiaj jest dzień listy zadań. Czy Państwo korzystają, czy to pomaga? No to czekamy na telefony. 2 2 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale proszę Państwa, w Ameryce jest dzisiaj dzień wysyłania wiadomości SMS do byłej lub do byłego. Można się zastanowić, co w takiej wiadomości by było. 2 2 7 3 także. Polskiego Radia. Beata Kozidrak i Baim o poranku w Trójce, 14 minut po godzinie 6. No i proszę Państwa, jak tam ranne ptaszki, czy już obudzeni? Mamy zmianę czasu, już obowiązuje nowy czas od niedzieli. Ciekaw jestem, czy Państwo się odnaleźli, czy już korzystają, bo zaczyna tak się przebijać słońce powoli, powoli. Czy udało się wykorzystać tę godzinę ekstra czasu? Niektórzy na przykład czekali patrząc na zegarek, czy faktycznie ta druga znów będzie drugą, czy jednak zegarek przeskoczy na trzecią. No tak, zawsze są tacy, którzy chcą odbyć tę podróż w czasie. W związku z tym są pewnego rodzaju perturbacje, niektórym się zegarki nie przestawią, inni liczą, że tak się stanie, a tak się ostatecznie nie dzieje, no i potem jest godzina ekstra, którą można jakoś wykorzystać. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj przed nami. Dzisiaj między innymi połączymy się z naszym korespondentem Janem Pachlowskim, ponieważ w weekend niestety gruchnęła ta wiadomość, smutna wiadomość. Nie żyje Matthew Perry, odtwórca roli Chandlera z Kultowych Przyjaciół. Aktor miał 54 lata. Chandler Bing, postać, którą stworzył, rzeczywiście zapisała się złotymi zgłoskami, podobnie jak i cały serial, przynajmniej w historii telewizji. Sam Matthew Perry zdobył 6 nagród Emmy, zdobył Złotego Globa. Był na pewno aktorem bardzo, ale to bardzo popularnym. Po 7 przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, powiemy o najnowszych ustaleniach w sprawie jego śmierci i o tym, jak Amerykanie żegnają swojego idola, ale również zapraszamy do telefonów państwa, ponieważ serial Przyjaciele był niezwykle popularny i rola Chandlera to jeden z tych najbardziej ulubionych, mam wrażenie, postaci z tego serialu. A po 8 zabierzemy państwa do Wrocławia. Tam właśnie ruszyły darmowe zajęcia samoobrony dla kobiet. To jest jakiś specjalny chwyt, co tu pokazałyście teraz? Tutaj pan nas uczy, jak nie dopuścić drugiej osoby do swojej przestrzeni. Jak się boję, no to sobie idę do tyłu, idź na mnie i nagle zdecydowaną ręką muszę ją jakby zaprzeć. Mnie zaprosiła w sumie koleżanka i teraz są takie czasy, że warto wiedzieć, jak się bronić. Zajęcia prowadzi wrocławska policja, o szczegółach po godzinie 8. Dzisiaj dzień tak zwanej checklisty, czyli dzień listy zadań. 2 2 7 3. Oczywiście ja jestem karteczkowy potwór, mianowicie zakupy podzielone na sklepy, po prawej stronie sprawy bieżące, no i fundamenty. Teraz fundamentem jest wymiana opon, czy wulkanizacja jest od 7:00. Pozdrawiam. Teraz takie czasy, że można też przenieść swoje karteczki do aplikacji i wówczas telefon wszystko nam mówi, podpowiada. Proszę pana, ale naprawdę. Może warto jednak mimo wszystko trzymać się tego analogowego zwyczaju, przynajmniej się nie rozładuje. 2 2 7 3, co tam na liście zadania? Myślę, że wulkanizacja już od 6 jest czynna i na pewno jest kolejka. I've been feeling it since 1966. Pora na trójkę. Trzy minuty po szóstej, pora na trójkę. W sadach trwają zbiory na całego, pracy nie brakuje, dlatego sadownicy zatrudniają dodatkową pomoc do zbierania owoców. No i na taki pomysł wpadł pewien sadownik z okolicy Bydgoszczy, którego historię opisał Ekspres Bydgostki. Mężczyzna za godzinę pracy przy zbiorze owoców chce zapłacić 14 zł netto bez żadnej umowy. Taka propozycja rozłościła internautów. Co napisali? Sam rób za tyle. Przecież najniższa stawka godzinowa wynosi około 21 zł na rękę. Zgodnie z przepisami najniższa stawka na godzinę wynosi 23,50 brutto, czyli jakieś 21 zł na rękę. Pan powinien, sadownik, dać przynajmniej o 30% więcej, żeby znaleźć kandydatów. Pracodawca miał gotowe wyjaśnienie. Jedna osoba w ciągu 8 godzin zerwie przeciętnie 300 kg jabłek. Zarobi 112 zł na czysto. Sprzedaje owoce do grupy producenckiej, która płaci mi średnio 70 groszy za kilogram. Wychodzi 210 zł, odliczając koszty pracownicze, nawet 100 zł nie zarobię, mówi sadownik. No i proszę państwa, jak tutaj pogodzić interesy? Może jest jakiś złoty środek, dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na państwa propozycje. Teraz 24 minuty po szóstej. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na drogach. Za chwilę Radio Nawigator Trójki.

Przenosimy się zatem na polskie drogi i sprawdzamy sytuację. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców. Pierwszy radio nawigator trójki przed nami. Tak jest. No i pierwsze korki oczywiście. Takie są między innymi na obwodnicy Warszawy na S8, ale nie jest to duży zator. Spowolnienie notujemy w okolicach węzła Łabiszyńska i dalej bardzo ciasno jest jadąc przez most po Żoliborz i tutaj korek się właściwie kończy. No i poza tym mamy duży korek między Katowicami a Opolem. Tutaj duże kłopoty z przejazdem są, bo A4, bo o tą trasę chodzi, jest zamknięta na jezdni w stronę Wrocławia po tym, jak przewróciła się na 240 kilometrze ciężarówka z węglem. Blokuje dwa pasy ruchu w stronę Wrocławia na wysokości Opola i w związku z tym A4 na czas sprzątania po tym zdarzeniu jest zamknięta na jezdni do Wrocławia. Także jeśli ktoś podróżuje między Katowicami a Wrocławiem, no to zalecamy oczywiście zjazd z A4 na krajową drogę numer 45 na Dąbrowę Górną. Nie wiadomo, ile potrwają te utrudnienia. A będziemy się sprawie przyglądać. Kolejny radionawigator za niecałą godzinę, a teraz serwis trójki w skrócie i Romuald Wójcik. Do Strefy Gazy wjechało wczoraj ponad 30 ciężarówek z pomocą humanitarną. Był to największy konwój od czasu wznowienia dostaw. Tiry, które przyjechały z Egiptu, przywiozły wodę, żywność i leki. W ostatnim tygodniu przyjechało do strefy w sumie 120 pojazdów z pomocą. Przed rozpoczęciem izraelskiej blokady po ataku Hamasu dziennie wjeżdżało do Strefy Gazy około 500 ciężarówek. Na tym terenie mieszka 2,5 miliona ludzi. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zderzenia pociągów w południowo-wschodnich Indiach. Rannych jest kilkadziesiąt osób. Do zderzenia doszło w stanie Andhra Pradesh, gdy jeden ze składów zatrzymał się z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej. Uderzył w niego drugi pociąg i oba się wykoleiły. Policjanci radzą, aby nie zabierać ze sobą na cmentarze większych sum pieniędzy ani biżuterii. Jeśli jednak nie mamy innego wyjścia, nie trzymajmy takich przedmiotów w łatwo dostępnej torbie, mówi podkomisarz Bartłomiej Osmulski z Policji w Dąbrowie Górniczej. Złodzieje szczególnie często wykorzystują tłok. Na terenie cmentarzy kieszonkowcy obserwują osoby pozostawiające koło nagrobków torebki, osoby oddalające się w celu nabrania wody dla roślin. Ta chwila wystarczy, by dokonać kradzieży. Dlatego też, gdy chociażby na chwilę oddalacie się państwo, zabierajcie ze sobą swoją własność. Jeżeli odwiedzamy cmentarze wspólnie z rodziną, pozostawione rzeczy powierzamy opiece jednej z tych osób. Policjanci apelują też, aby wartościowych przedmiotów nie pozostawiać w samochodzie, zwłaszcza w widocznym miejscu. Kolejny serwis Trójce o 7. Czas na sport w Trójce. Jest z nami Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kanadyjczyk obronił tytuł, Hubert Hurkacz wicemistrzem tenisowego turnieju w Bazylei. Polak przegrał wczoraj w finale z Felixem Auger-Aliassime 6-7 i 6-7. Taki wynik oznacza, że Hurkacz pozostaje na 10. miejscu w rankingu ATP Race, z którego czołowa ósemka wystąpi w kończących sezon zawodach ATP Finals. Szanse na awans są. O ten awans Hurkacz walczył będzie m.in. w prestiżowym turnieju w Paryżu. Szczegóły w Trójce za kilkanaście minut. Tymczasem w meksykańskim Cancun rozpoczął się już turniej WTA Finals, a więc rywalizacja 8 najlepszych tenisistek sezonu 2023. Pierwszego dnia grały zawodniczki z grupy A. Jessica Pegula wygrała z Eleną Rybakiną, Aryna Sabalienka ograła Marię Sakkari. Dziś mecze grupy B o 23 czasu polskiego. Iga Świątek zmierzy się z Marketą Wondrousową. Trzy niedzielne spotkania zakończyły 13. kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Radomiak wygrał wczoraj na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 3-2. Stal Mielec także na wyjeździe i niespodziewanie ograła Legię Warszawa 3-1, a w ostatnim meczu weekendu Raków Częstochowa zremisował z Widzewem Łódź 1-1. Pomocnik Rakowa Marcin Cebula. Kolejny raz tracimy bramkę w pierwszych minutach i ze stałego fragmentu i to jest trochę niepokojące, no ale później się po trochę podnieśliśmy i graliśmy lepiej, no ale widocznie to nie wystarczyło, żeby wygrać. Czasami widocznie te statystyki nie wygrywają, ale no robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Gdzieś tam cisnęliśmy ten Widzew, nie za bardzo mogli tak naprawdę wyjść ze swojej połowy, no ale co zrobić, jak jest remis. Po tym remisie mistrzowie Polski zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli, prowadzi Śląsk Wrocław. Kibice włoskiej Serie A w niedzielę oglądali dwa hitowe spotkania. Inter Mediolan wygrał z Romą skromnie 1-0, a Napoli zremisowało z Milanem 2-2. Sporo emocji w tym drugim starciu. Napoli kończyło mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce. Dwa gole dla Milanu strzelił wczoraj Olivier Giroud. W tabeli włoskiej ekstraklasy na czele Inter przed Juventusem i Milanem. A do skandalicznych scen doszło we Francji, gdzie miał być wczoraj rozegrany mecz Olimpiku Marsylia z Olimpikiem Lyon. Został jednak przełożony, a to dlatego, że kibice, czy raczej pseudo kibice z Marsylii zaatakowali autokar drużyny gości. Obrzucili pojazd kamieniami kamieniami ucierpiał m.in. trener Lyonu Fabio Grosso. Świat obiegły zdjęcia zakrwawionej twarzy włoskiego szkoleniowca. Wciąż nie wyznaczono nowej daty tego meczu. Prawie w całym kraju więcej pogodnego nieba, jedynie na Pomorzu Zachodnim więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Temperatura w południe od 13 stopni na krańcach północnych, około 17 w centrum, do aż 20 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany nad morzem i na południu okresami porywisty z kierunków południowych. 26 minut do godziny 7, dzień wysyłania wiadomości do byłej lub do byłego. Proszę Państwa, co w takiej wiadomości by się znalazło? No i czego nas te związki nauczyły? Dwie dwójki i siedem trójek. You come from a land down under, where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rok jest żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło trzech tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba. Młodość w rytmie SMS-ów. Trwało lato, przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320. Więc pytasz, dla kogo piszę tekst ten? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekkomemiczna kłódka. Rzuciła mnie Via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka. Między wiekiem dorosłym a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milki, słuchałem Big Pimpin, stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe. O-o, Kanał Plus wciąż zakodowany. Chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane. I dlatego z braku laku znów się zakochałem. Siódmej, pora na trójkę. Zaglądamy na strony Polskiego Radia. Gdyby ktoś z Państwa się zastanawiał nad tym, czy zmieniać opony na zimowe, to na naszym portalu analiza. W warunkach zimowych opony letnie mogą wydłużać drogę hamowania nawet do około 30%, mówi rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Dodaje, że nie warto odkładać wymiany opon na ostatnią chwilę. Bieżnik w oponie zimowej jest znacznie bardziej wyrazisty, ma głębsze nacięcia, co zwiększa przyczepność opony, na przykład na ośnieżonej drodze, ułatwiając także odprowadzanie śniegu i wody spod kół. Badania ankietowe powtarzane cyklicznie wskazują, że około 85% kierowców zmienia opony wraz z nadejściem zimy lub lata. No właśnie, a może takie całosezonowe opony, może to jest rozwiązanie. Nie trzeba zmieniać, zakłada się raz i można przez kilka lat jeździć, ale tutaj głosy mogą pojawić się odrębne, zdaję sobie z tego sprawę. Może ktoś z Państwa korzysta i mógłby się podzielić doświadczeniem użytkownika. Podobno te wielosezonowe mają krótszy czas użytkowania, eksploatacji. Ale ja się nie znam, bo nigdy nie korzystałem z takich opon. 2, 2, 7, 3, oczywiście można to skomentować. Natomiast na polskieradio.pl również o archaizmach. Walkman, pocztówka, dyskietka to tylko niektóre słowa, które dla młodych osób mogą być już niezrozumiałe i uznane za takie z innej epoki. Tak było zawsze, ale czy teraz gubimy więcej słów niż kiedyś? Oto jest pytanie. Czy ten proces przyspiesza zawrotne tempo życia i zmian zachodzących w obecnych czasach sprawia, że język jest jeszcze bardziej żywy i jeszcze bardziej te kultury się przenikają. to proces naturalny, że pewne słowa wychodzą z użycia, nie tylko z perspektywy 100 czy 200 lat, ale również kilku czy kilkunastu, mówią eksperci, a więcej na łamach polskieradio.pl. W listopadzie, proszę Państwa, na orbitę wyniesiony zostanie przez rakietę Falcon 9 firmy SpaceX stworzony w Gliwicach satelita Intuicja 1. Intuition 1, tak jest napisane po angielsku, ale jesteśmy w polskim radiu, więc prawda, będziemy wprowadzać nasze słowa polskie. Jego zadaniem będzie m.in. gromadzenie i analiza danych na potrzeby rolnictwa, gospodarki leśnej i ochrony środowiska. Docelowo, dzięki danym przetwarzanym na pokładzie Intuicji 1, będzie można interpretować stan zdrowia roślin i lasów, tworzyć mapy gleb, prognozować plony, to ciekawe, planować zalesienie czy monitorować zmiany w środowisku naturalnym. A jak wygląda Intuicja 1? Zdjęcia na polskieradio24.pl. No to w takim razie sprawdźmy naszą listę zadań. Przegląd portali Polskiego Radia już odhaczony, a przed nami muzyka Bohemian Like You, The Dandy Warhols. Minut do siódmej. O tym mówiliśmy już w sporcie. Teraz rozwiniemy ten temat. Hubert Hurkacz przegrał wczorajszy finał tenisowego turnieju w Bazylei, ale nie stracił szans na awans do prestiżowych kończących sezon zawodów ATP Finals w Turynie. Mecze Huberta Hurkacza z Felixem Orze Aliasimem niemal gwarantują wyrównaną grę, braki przełamań i rywalizację w tiebreakach. W zeszłym roku w Halle w meczu tych dwóch tenisistów decydowały dwa zakończone tiebreakami sety, a zwyciężył wtedy Hubert Hurkacz. Wczorajszy finał turnieju w Bazylei w taki sam sposób wygrał Kanadyjczyk i obronił tytuł. Felix Orze Aliasim, brilliance in Basel once again. Niby 2-0 w setach, ale w obu właśnie 7-6 po ponad dwóch godzinach rywalizacji. Decydowały detale i być może kontuzja Polaka. Nie znamy wciąż szczegółów, ale w drugiej partii Hubert grał z grymasem bólu na twarzy i jeśli faktycznie odczuwał jakiś poważniejszy ból w nodze, to za postawę należą mu się słowa uznania. Na takie słowa zdecydował się finalista zawodów w Bazylei sprzed 40 lat, Wojciech Fibak. No z jednej strony dokucza mu ból i niby kusztykał, niby cały czas coś poprawia, grymasy i takie, ale grał znakomicie dalej. Popisywał się zupełnie nieziemskimi manewrami z returnu i przysiadce i czuciem piłki, także bardzo wysoki poziom tej końcówki niby w czasie kontuzji Huberta, ale trzeba oddać olbrzymi szacunek i podziwiać Felixa Aliasima za to, że zachował spokój. Tak, obaj panowie zasłużyli na uznanie za poziom tenisa, jaki zaprezentowali we wczorajszym finale. Zwyciężył Aliasim i to on zgarnął pełną pulę 500 punktów do rankingu ATP. Dla Huberta punktów 300, a to bardzo ważna informacja w kontekście walki o awans do kończącego sezon turnieju ATP Finals. Zaglądamy do rankingu ATP Race, z którego czołowa ósemka zakwalifikuje się do finałowych zawodów w Turynie. Hubert Hurkacz jest obecnie 10. Do 9. Amerykanina Taylora Fritza traci zaledwie 25 punktów. Strata do 8. obecnie Duńczyka Holgera Rune wynosi punktów 215. Niby dużo, ale wszyscy trzej wymienieni tenisiści zagrają w nadchodzącym tygodniu w prestiżowym turnieju ATP Masters 1000 w paryskiej hali Bercy. Ranga tysięcznika oznacza, że za zwycięstwo dostaje się 1000 punktów do rankingu. Wicemistrz dostanie punktów 600, przegrani z półfinałów 360. To wciąż więcej niż wynosi obecnie rankingowa różnica między Holgerem Rune a Hubertem Hurkaczem. Można więc chyba powiedzieć, że Polak ma wciąż wszystko w swoich rękach. Odpowiednio dobry występ w Paryżu, czy raczej odpowiednio lepszy od Duńczyka, może wystarczyć do drugiego w karierze Huberta awansu do kończących sezon zawodów ATP Finals. Warto również pamiętać, że już trwa turniej kobiet, turniej WTA Finals. W nim gra Iga Świątek, a dziś wieczorem pierwszy mecz w tych zawodach naszej zawodniczki, a o szczegółach mówił Państwu Robert Grzędowski. A my też, proszę Państwa, rozmawialiśmy co nieco o oponach i o tym, czy warto zmieniać na zimowe i słuchacz w tej sprawie. To jest zależne od tego, kto w jakim miejscu w kraju mieszka. Warszawiacy mogą jeździć na całosezonowych. Na upartego nawet gdyby nie zmieniali opon, to teraz prawie że zimy nie ma. A jeśli ktoś mieszka w górach, tak jak ja, to jednak porządna opona zimowa musi być. No i jeszcze łańcuchy, prawda? Pamiętam, proszę Państwa, w Karpaczu, kiedy były opady śniegu, my pojechaliśmy realizować program i wszystko się ślizgało. Wszyscy się ślizgaliśmy, ale mimo, że mieliśmy opony zimowe. Tak to się zdarzyło, ale jak zwykle zima nas wszystkich zaskoczyła. 2 2 7 3, czyli zmiana opon na zimowe to nie żadna fantasmagoria. Latują gdzieś, czy czasem mieszkam, dokąd czasem.